że to jest bardzo ważne, że po takim skoku, gdzieś właśnie z obciążeniem, musisz szukać tej równowagi. To jest bardzo, bardzo fajne. Często można sobie obejrzeć, jak ktoś się interesuje narciarstwem, to pewnie widział takie filmiki wielokrotnie, ale właśnie jak sprawnymi sportowcami, jak niesamowitymi atletami są narciarze, co potrafią, że oni z rozpędu wskakują z ewolucją w powietrzu i lądują na takim slackline, na linię dochodzenia, tak, albo właśnie zeskakują z piłki na piłkę. To jest niewiarygodne. No chyba takim mistrzem takich niesamowitych torów też przeszkód jest taki narciarz freestyle'owy, Szwajcar, nazywa się Andri Raghetli. Nawet w Teleekspresie go pokazywali. Bardzo polecam. Słuchajcie, on robi, to chyba przez przypadek wyszło, bo oni kiedyś tam, podejrzewam, że trochę sobie dla jaj zrobili taki jakiś szalony tor przeszkód i on wrzucił filmik i to po prostu, słuchajcie, spotkało się z takim odbiorem niesamowitym, że on potem seryjnie zaczął tworzyć jakieś jeszcze bardziej i bardziej i bardziej skomplikowane te tory przeszkód. No i to jest kosmiczne, naprawdę super to wygląda, także bardzo polecam Andri Raghetti, jakbyście na pewno tutaj Google pomoże i polecam. Także czekamy na twój filmik jakiś z twojego treningu. Tak, no ja właśnie, tak, no zapraszam na mojego Instagrama, jak gdzieś tam staram się coś nagrywać i dzielić się tym troszkę z tym, jak się przygotowuję i jak to robimy. Może uda mi się gdzieś zrobić jakiś taki filmik, coś w stylu vloga, gdzie poopowiadam o tym troszkę więcej. Myślę, że bardziej już bliżej zimy, gdzieś w okolicach listopada. Kontynuując wątek przygotowań, Darku, ucieszysz się, bo ja wyczytałem, szykując się do rozmowy z Zuzą, że dla Zuzy bardzo ważny też jest trening na rowerze. I wbrew pozorom jest dużo wspólnego, prawda, w freeride'zie i w jeździe na rowerze. Tak, jak najbardziej, bo to jest też tak, no, że jednak ten freeride polega na tym, że jadąc, analizujesz, czytasz teren, który jest przed tobą i błyskawicznie reagujesz. Tak, i właśnie, to szybkie podejmowanie decyzji, ta analiza i dobra, robię, mam opcję A, B, C, co wybieram, z czym to się wiąże i dokładnie to samo jest na rowerze. Jedziesz i musisz bardzo szybko to wszystko analizować, co się przed tobą pojawia i podejmować odpowiednią decyzję. Ale rozumiem, że ty nie jeździsz na rowerze sobie, wiesz, ścieżką w Łodzi, tylko jeździsz w górach i wiesz, i grzejesz na pełnej prędkości. Dokładnie, jeździmy downhillowo i to jest właśnie taki fajny trening dla mózgu, bo to jest to, że ta analiza terenu i to szybkie podejmowanie decyzji i to jest tak, że przy takich, tak samo jak w freeride'zie jest tak, że są takie momenty jednak troszkę bardziej ekstremalne, masz wrażenie, że się to wszystko dzieje w zwolnionym tempie. Twój mózg po prostu tak szybko to wszystko analizuje, że tobie się wydaje, jakbyś miał, nie wiem, 10 sekund na podjęcie tej decyzji. To jest niesamowite uczucie, naprawdę. I ja to odnajduję rzecz w rowerze. Czyli ten mózg też można w ten sposób stymulować, ćwiczyć. Tak, tak, tak, tak. I jak najbardziej. Ja widzę ogromną różnicę, że jeśli rzeczywiście latem jeździmy na rowerze, to potem przykładając się na narty, no to od razu wszystko wiadomo, ten mózg dobrze działa, że tak powiem, i jesteśmy do tego przygotowani. A przed tym jeszcze, bo ja też niedawno tak naprawdę zaczęłam iść na rowerze jakoś iść tam bardziej, przed tym, no zanim to wszystko jakby maszyna się rozgrzała do sezonu zimowego, to troszkę mi zajmowała, a teraz to jest takie fajne, to przestawienie się szybciej się udaje. Następuje wywrotki na rowerze, zdarzają ci się? No właśnie. Robert mniej wybacza niestety niż właśnie. Narty, bo narty, okej, okay, jeździmy, nie jeżdżę na takim poziomie na rowerze, jak jeżdżę na nartach, no ale na nartach jednak jest śnieg, tak? Znaczy wiadomo, że mamy też skały, drzewa, różne rzeczy, ale zazwyczaj pierwsze co, no to masz kontakt ze śniegiem. Tutaj od razu masz kontakt z kamieniami, z korzeniami, ze skałami. Nie ma poślizgu. Nie ma miękkich lądowań. Dokładnie, nie ma poślizgu. No jednak tych ubrań masz na sobie trochę mniej, tak? Także. Ale jest jakaś tam zbroja, czy nie? Jest, o tak, ale to też jest trochę niewygodne. Ja jeżdżę w ochraniaczach, ale też nie lubię gdzieś tam się naubierać, bo tak naprawdę już potem nie masz możliwości ruchu. To też muszę się tak troszkę, bo mnie oczywiście nie ciągnie do tego, żeby tam jechać maksimum, szukać swoich możliwości na rowerze, ale szkoda byłoby mi rozwalić się na rowerze i stracić sezon zimowy, także muszę sobie zaciągać hamulec ręczny na rowerze i trochę na spokojniej, żeby po prostu nie złapać kontuzji. W Polsce się robi modne enduro. Enduro jest takim połączeniem trochę jazdy freeride'owej z downhillem. Trzeba też od czasu do czasu podjechać, więc kondycja też się liczy. Jak z infrastrukturą w Szwajcarii? No bo podejrzewam, że tam jest to, ta świadomość outdoorowa jest dużo większa tak, i tam tak, po prostu no. można w ciemno pojechać gdzieś i będzie fajnie. Od kilku dobrych sezonów tak naprawdę wszystkie większe resorty narciarskie mają bike parki, mają trasy. Letnie alternatywy. Tak, nie? tak. I słyszałam, że słuchajcie, podobno już ten sezon letni rowerowy staje się już dużo mocniejszy i dużo bardziej dochodowy niż sezon narciarski. Jednak rower jest bardziej takim sportem ogólnodostępnym dla wszystkich, tak? Poza tym jest przyjemniej dla niektórych, mam na myśli pogodę, tak? Że jest ciepło i można całą rodziną pojechać. Oczywiście na narty też, ale wiem, że niektórzy ludzie nie do końca to lubią ze względu właśnie na to, że trzeba że jest zimno i takie różne takie no i taniej różne jest troszeczkę. I na pewno jest taniej, na pewno jest taniej. No same koszty skipasów tych rowerowych, mimo że korzystasz dokładnie z tej samej infrastruktury, latem są co najmniej o połowę tańsze niż zimą. Także chodzi o to, na pewno chodzi o to, że zimą te koszty są dużo większe ze względu na przygotowanie tras i tak dalej. Tutaj tak naprawdę trasa przygotowana raz przed sezonem letnim na pewno wymaga jakichś tam delikatnych poprawek, no ale to, że jest wszystko w ziemi, tak? Nie jest to tak, że codziennie musi gdzieś tam jakaś maszyna czy osoba z łopatą to wszystko poprawiać i naprawiać. Także na pewno koszty są mniejsze i bardzo, bardzo to idzie do przodu ogromnie. Widzę, że Darek się rzekuje z kolejnym pytaniem, się uśmiechnął. Nabieram powietrza. Już jestem ciekaw. Zwracam uwagę na to, że jednak ludzie, którzy w jakiś sposób uprawiają sport, taki adrenalinowy właśnie, taki sport, w którym jest pewna doza ryzyka, nie usiedzą w miejscu. I to, że szukają w wolnym czasie atrakcji pod tytułem, nie wiem, surfing, jakieś wakeboardy, właśnie rowery, troszeczkę bardziej grawitacyjne, wynika z pewnego takiego pułapu uzależnienia od dużych emocji. No chyba troszkę tak jest. To prawda, że szukasz tej adrenaliny. No, na pewno gdzieś tam w mózgu jakaś taka zapadka się uwalnia, jak uprawiamy te sporty właśnie związane z adrenaliną. Jest ta satysfakcja, te emocje, których szukasz. Na pewno. No. A zdecydowana większość, powiem tak, nie znam narciarza, który właśnie nie jeździłby na rowerze, albo nie wspinał się, albo właśnie nie pływał na kajcie. Także wszystkie te sporty, letnie odpowiedniki sportów ekstremalnych, wszyscy absolutnie uprawiają. Bałaś się kiedyś tak na poważnie? Tak. Tak, tak. No. Pewnie nie raz. Nie raz, no. Ale do tego stopnia, że się wycofałaś z jakiegoś zjazdu na przykład? Aż tak to nie. Bez przesady. Nie, ale znajdowałam, że w takich momentach, jak na przykład to, co mówiłam o tym, że oglądając trasę nie byłam w stanie ocenić wielkości. Wydawało mi się coś, że okej, jadę i skoczę tam 3 metry, tak? Także wydawało mi się, że jest okej. No i to, co mówiłam, że nie widać tego. Najeżdżając, gdzieś tam jedziesz i myślisz, że to musisz zaufać temu, że to lądowanie tam jest i nie jest jakoś bardzo daleko. No i ze względu na ten mój brak doświadczenia w ocenie wielkości, nieraz zdarzyło mi się, że jednak to, co mi się wydawało, że ma kilka metrów, jest 2-3 razy większe. No ale już jesteś w powietrzu, także nie możesz się wycofać tak naprawdę. Musisz, jest tylko takie machanie i tylko takie ok. mam nadzieję, że wyląduje. I to nawet na jednych zawodach właśnie Freightward Tourowych, to było na moim drugim starcie w Andorze. No jechałam na jeden z klifów, który skoczyłam. Nie dość, że zahaczyłam, jakby wyskakując, zahaczyłam o skałę, także nie dość, że mnie wybiło to jakby z równowagi, to okazało się to, no myślę, że 10 metrów ten lot miał, także ja leciałam przechylając się do przodu i to jest albo to będzie największy tak zwany faceplant mojego życia, albo muszę się z tego wyratować. No i to jest taki moment, że się boisz, ale nie możesz spanikować, bo będzie tylko gorzej, tylko to musi być taki strach, dobra, cię tak na maksa spina, ale motywuje i trzeba jakoś ogarnąć sytuację. Jak już wylądujesz, to co? No to jest ekstaza, jest radość, krzyk. To jest taki uf i odpuszczaj. To jest takie, wiecie, jak to jest, jak nie wiem, jakieś takie chociażby sytuacje na rowerze, czy sytuacje chociażby drogowe, no jakieś tam jest jakiś taki moment zagrożenia, no to reagujesz i dopiero potem ułamek sekundy po, ci nagle wszystko odpuszcza i jest takie ciepło w nogach, czy się pojawia. Także to jest dokładnie podobnie. Z tym, że tu jest tak, że też nie możesz do końca odpuścić, bo jedziesz dalej. No zaraz jest kolejny. Także ja w tym przypadku właśnie tego, o czym powiadałam, z tego klifu, jak skakałam i ja złamałam wtedy kijek. Znaczy mi się urwał dosłownie, nie wiem, w jakiś sposób ten kijek, że mi została sama jakby tasiemka, tak, na ręku. No i w przypadku freeride'u jazda z jednym kijkiem, no nie jest najłatwiejszym zadaniem, no bo jednak kijki bardzo ci pomagają w utrzymaniu równowagi. Nie dość, że po prostu serce kołaczy po tym locie, tutaj bez kijka, tutaj jedziesz dalej, jesteś na środku ściany. Także no była ta trochę, no było to spore przeżycie. To tak, to gramy. Zuziu, co tym razem? To ja może takich klasyków oldschoolowych, ja bardzo lubię taką muzykę, może Nina Simone, Ain't Go Not, I Got Life. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, wracamy do rozmowy z Zuzą Witych, freeriderką, narciarką ekstremalną. Zuziu, wyczytałem, że ty kierujesz się podczas startów w swojej karierze taką maksymą go big or go home. Myślę, że zdecydowana większość zawodników we freeriderze kieruje się taką maksymą, no bo na tym trochę wszystko polega, tak, że jak już tu jesteśmy i startujemy, no to trzeba iść big, bo inaczej nie miałoby to sensu, także tak, ale wiadomo, też nie jest tak, że jesteśmy wariatami, którzy ryzykują życie i tak, i po prostu lecę i zobaczymy, co się stanie. To jest wszystko, analizujemy i to też jakby jesteśmy świadomi potencjalnych ryzyk, także... Wbrew pozorom, prawda? Wbrew pozorom. No, naprawdę jest duże doświadczenie i no... Jak to powiedzieć, taka inteligencja trochę w tym, no bo tak, przede wszystkim, żeby uniknąć kontuzji, no poza tym jest też tak, że mimo, że to są bardzo ekstremalne zawody, no na szczęście i odpukać, mam nadzieję, że nigdy tak się nie stanie, ale nie było tak naprawdę jakiegoś bardzo poważnego wypadku podczas zawodów. Oczywiście zdarzyły się jakieś tam złamania, takie rzeczy, ale nic takiego bardzo rzeczywiście poważnego się nie stało, co świadczy o tym, że mimo ogromnego ryzyka podejmowanego przez zawodników, jest to wszystko z dużą dozą kontroli i świadomości tego, co się robi. No właśnie, narciarstwo mam wrażenie, że wraca do korzeni przez ten freeride, bo najpierw był freeride, a potem dopiero zaczęto ratrakować trasy i tak, budować wyciągi i tak dalej, więc najbardziej pierwotna forma narciarstwa. No ale cały czas no, jesteście na pograniczu ogromnego ryzyka. I tu już nie chodzi o ściany, na których się odbywają zawody, ale w ogóle o przebywanie w terenie bardzo eksponowanym i niebezpiecznym, chociażby ze względu na lawiny. Tu często jest tak, że właśnie się czeka na to, aż się warunki zrobią odpowiednie, albo się te stoki w jakiś sposób obrzuca petardami, żeby po prostu zeszła lawina kontrolowana i wtedy dopiero wpuszczani są na nią narciarze. Wyjeździcie z plecakami. Są jakieś podstawy bezpieczeństwa, by w ogóle wyjechać poza trasę? Mówię o takim ABC. Tak, bo, jak najbardziej. Bo tutaj zaraz ktoś usłyszy audycję i mówi, dobra, jadę poza trasę, a tak naprawdę trzeba jednak mieć kask, to na pewno, ale pod kaskiem jeszcze troszeczkę w tej głowie oleju i zdrowego rozsądku. Jasne, to jest naprawdę ogromna umiejętności narciarskich, prawda? Tak, tak. Przede wszystkim absolutną podstawą, tak jak ktokolwiek tutaj z słuchaczy chce spróbować swoich sił. Pierwsze co, to jest kurs lawinowy. Bez tego ani rusz, naprawdę. I ja niestety mam bardzo taką przykrą historię w związku z tym, ponieważ kuzynka mojego chłopaka była też mistrzynią świata, nawet podwójną w snowboardzie, dokładnie we freeriderze, i niestety zginęła w lawinie w wieku 21 lat. Także no, sorry. Okej. No smutna historia. Tak. Dobrze, Zuzia, ale tutaj jakby musicie być świadomi tego, prawda? Jesteśmy świadomi, więc jakby dokładnie. To jakakolwiek rutyna potrafi zgubić. Dokładnie, no, także ja mam ogromny respekt do gór i uważam, że wiedza, którą należy posiąść, żeby odważyć się iść samemu w góry, no jest naprawdę, no co lata, jak nie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt doświadczenia w górach. Także my, trenując i przygotowując się do zawodów, naprawdę ja nie jeździmy specjalnie w jakieś takie najwyższe partie gór, w jakieś eksponowane tereny. My bardzo dużo jeździmy w resortach, w okolicach resortów, gdzieś tam po laskach. Nawet blisko trasy, bardzo blisko trasy, gdzie na przykład pracujemy sobie nad pojedynczymi elementami, które potem wplatamy podczas jazdy. Tak naprawdę nie potrzeba jechać gdzieś, nie wiem, na ścianę 50 stopni nachylenia na 3000 metrów, żeby przygotować się do zawodów. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Wychodzę z tego założenia, że trzeba jeździć po maksymalnie najgorszych warunkach, jakie można znaleźć, bo wtedy tak naprawdę się uczymy. I wtedy tak naprawdę to czucie tych nart i te umiejętności wtedy się wyrabiają. Bo wiadomo, idealny puszek i idealne warunki zdarzą, jak dobrze pójdzie, może 2-3 razy w roku, ale w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że jest to trochę walka. I to ja to zawsze powtarzam, że trzeba się nauczyć czerpać przyjemność z jazdy, bo takich właśnie, jak to się ładnie mówi, warunków dla koneserów. to jest super istotne, ale właśnie wracając do tematu... Właśnie zaczynamy od kursu lawinowego. Tak, kurs i czego lawinowy. Się tam dowiadujemy? Dowiadujemy się tam przede wszystkim o zagrożeniu lawinowym. Jak to się w ogóle dzieje, że te lawiny schodzą? Na co trzeba zwracać uwagę? Analizy tego terenu, analizy śniegu. Ogromna jest to wiedza naprawdę i absolutnie trzeba ją posiąść. Wiadomo, jest kilka jakichś tam etapów tych kursów lawinowych. No i oprócz tego też sprzęt, który musimy mieć ze sobą. Czyli to, co mówiłeś, wspomniałeś o ABC lawinowym. W ABC lawinowym składa się plecak właśnie to jest dodatek, bardzo ważny dodatek, ale ABC jako takie to jest detektor lawinowy. Łopata i sonda. Detektor lawinowy to jest nadajnik, który my mamy na sobie jako narciarze i w przypadku, jeśli nas lawina nadajnik, zasypie... Nadajnik, ale i odbiornik. I odbiornik, dokładnie. Mhm. I w przypadku, jeśli nas lawina zasypie, ratownicy, czy znajomi, czy koledzy są w stanie nas znaleźć pod śniegiem i odwrotnie, jeśli my jedziemy w grupie i kogoś zasypie lawina, za pomocą tego odbiornika, detektora jesteśmy w stanie odebrać sygnał osoby, która jest pod lawiną. Czyli to działa w ten sposób, że mamy przy sobie urządzenie, które emituje na stałe sygnał. Dokładnie. I w momencie, kiedy jest sytuacja krytyczna, lawina, wszyscy, którzy mogą wziąć udział w akcji ratunkowej, przestawiają na odbiór i wtedy mogą zacząć szukając to jest właśnie wedle to, pewnych czego, zasad, których się uczymy, na kursie lawinowym. Jak za daleki jest po takim kursie, tak. Bo za dużo wie. Jestem po dwóch, bo ja uważam, że to trzeba odświeżać. Bo oczywiście. Normalny trening. Super. Dokładnie, to jest normalny trening, bo rzeczywiście jest tak, że może się komuś wydawać, że wie, co robi, ale jeśli twój bliski kolega, z którym przed chwilą jechałeś, jest pod lawiną i wiesz, że na przykład ma, nie wiem, 4 minuty i nie ma powietrza, czy nawet nie, no to jest, słuchajcie, stres i związany z tym i adrenalina i to wszystko, no nagle nie masz mózgu i nagle to się wszystko wyłącza, także trzeba w sobie wyrobić jakieś automatyzmy, które dają większą szansę na ratunek takiej osoby. A zdarzyło ci się ratować kogoś? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Ja naprawdę po tej właśnie naszej historii rodzinnej mam tak ogromny tutaj do tego respekt i szacunek, że my bardzo unikamy takich ryzyk. Takich ryzyk, żeby nie było takiej sytuacji. I właśnie chłopak Alex też ogromnie uważa i tak, także na szczęście nie, ale to co mówiłeś, trenuję regularnie, robimy akcje lawinowe z różnymi osobami w różnych terenach, to jest straszliwie ważne, żeby mieć to wyćwiczone i tam już nie ma wtedy czasu na tłumaczenie czegokolwiek. Dokładnie, to trzeba działać automatycznie, bo tam każda sekunda jest ważna, uważasz sobie tak, że ktoś jest, nie wiem, pod 2 metrami śniegu, bez powietrza, no to... A to nie jest śnieg taki, który pada, tylko to jest śnieg z lawiny. To jest cement. To jest cement. Zastygający cement, więc żeby wykopać kogoś, to jest kolejny element oprócz detektora, czyli łopatka i sonda. I łopatka i sonda, tak, no bo pierwszym jakby podczas takiej akcji ratunkowej, no wiadomo, że na początku szukamy takiej osoby za pomocą detektora, żeby w ogóle wiedzieć mniej więcej, gdzie ona jest. Im bliżej jesteśmy, tak potem jak już wiadomo, że te odległości to jest kwestia jakiegoś 10 centymetrów, wyciągamy sondę, dzięki której jakby obrazowo powiem, dziubiemy śnieg i staramy się natrafić. To jest taka długa tyczka teleskopowa, która ma 2-3 metry w zależności, tak, są różne modele. Tak. No i szuka się nią, nakłuwając śnieg. Dokładnie, wbijamy śnieg i staramy się po prostu twardego pod spodem, natrafić na osobę, która jest pod śniegiem. I to jest też strasznie ważne ćwiczenie, żeby wiedzieć, jakie to jest uczucie, jak czuć, czy ewentualnie odgłos, jak się trafi na, nie wiem, na kurtkę, na but, bo na przykład można trafić na but narciarski, to by się wydaje, że to jest kamień. Ale to jest troszkę inne, także na przykład są takie treningi, że są zakopane takie jakieś tam poduszki z plastikowymi elementami i żeby sobie przetestować, jak to jest, jakie to jest uczucie, jak się tam sondą natrafia na taki element. To jest naprawdę absolutna podstawa, taki trening lawinowy i cała organizacja tego, jak to wszystko należy robić. Co jeszcze masz w plecaku ze sobą? Bo na zawodach masz plecak. Tak. Mam jeszcze, no i właśnie... Na zawodach masz pewnie jakieś tam obligatoryjne rzeczy, ale idąc w góry, wybierając się w góry na trening, na zwykłą jazdę, też coś zabierasz. Tak, jeszcze powiem, jak mogę, dokończę o samym plecaku. Jest to plecak tak zwany airbag, czyli z poduszką, taką poduszką powietrzną, która w momencie, gdy znajdujemy się w lawinie lub w momencie, kiedy jadąc widzimy, że ten śnieg tutaj pod nam, pod nartami pęka, odpalamy poduszkę za pomocą wyciągniętej takiej rączki. Takiej zawleczki, jak z granatu troszeczkę. Dokładnie. I w tym momencie... trochę bardziej spadochronową pewnie przypomina niż z granatu, ale to tak działa, bo to też następuje eksplozja. Tak, i w tym momencie pompują się różne są systemy, albo takie dwie poduszki po bokach, albo taka wielka poduszka nad głową, która pozwala nam utrzymać się na powierzchni lawiny. Znaczy generalnie zwiększa nasze szanse, żeby utrzymać się na powierzchni lawiny, bo po prostu my sami jako obiekt mamy większą powierzchnię. Także i w tym momencie mamy duże szanse, żeby się dostać, żeby no, utrzymać się na powierzchni. To jest już niestety drogawe przedsięwzięcie, ale... Trzeba 1000 euro liczyć. Tak, prawda? Jeśli ktokolwiek myśli o jakiejś tam jakiejkolwiek tak naprawdę jeździe pozatrasowej, to jest super, super, super ważne i jest to inwestycja, która no, może być bezcenna. A podobno na Alasce, tam jest trochę inny śnieg niż wszędzie indziej, jeżdżą z takimi systemami, które pozwalają oddychać, jeżdżą z taką rurą w ustach, która powoduje to, że powietrze po zasypaniu ewentualnym lawiną oddycha się, nie oddycha się tym powietrzem tutaj, bo tu się momentalnie brakuje. Mm-hmm. Brakuje tak, miejsca, tak. Żeby oddychać. Wydycha się dwutlenek węgla, więc człowiek się momentalnie nim zatruwa i usypia szybciej. Mm-hmm. Teoretycznie tak, to wszystko tak. Mówię, ale to bierze się z jakiejś tam czyjejś praktyki. W związku z tym mają taką rurę w zębach, że jak ich zasypuje jakaś tam pyłówka, taka lawina pyłowa, która po prostu zatyka wszystkie otwory, pozwala to jakby pobierać powietrze gdzieś tam z plecaka, więc tu nie ma tego zatrucia dwutlenkiem węgla. Tak, tak. No, to też jest jeden z systemów. Dokładnie, to jest jeden z systemów. To są różne. Na przykład są te poduchy, albo są to takie kartridże z gazem, które po prostu odpalając tą poduchę przebijamy te puszeczki, które napełniają poduchę. Są też systemy elektryczne, gdzie po prostu jest jakaś tam pompa w plecaku i to są też fajne, to jest patent, bo to jest wielorazowo można użyć. Tak, także no, taki w przypadku takiego systemu z nabojami z gazem, no to wiadomo, raz odpalony, no potem już trzeba zmienić te naboje. Natomiast ten plecak elektryczny, na tyle to jest fajny system pod tym względem, że można ponownie taką poduchę odpalić bardzo szybko. Pozostajemy przy temacie lawin, natomiast chciałbym, żebyśmy zeszli w takie tematy trochę lżejsze. Andrzej Bargiel, z którym Darek się doskonale zna, pamiętam, jak kiedyś opowiadał tutaj, będąc u nas w Trójce, uniknął lawiny, natomiast razem z lawiną spadł na niego niedźwiedź. Czy ty miałeś takie historie związane z przyrodą niezwykłe przy okazji pobytu w górach? Ja nie mówię już o samej lawinie, ale właśnie tego typu. No to a propos tego, nie ja osobiście, ale byłam tego świadkiem i byłam obok, słuchajcie. Mało kto nam wierzy. Właśnie z moim chłopakiem Aleksem jeździliśmy sobie gdzieś tam po laskach. Dobrze się zaczyna, Darek. W naszej przydomowej miejscówce, słuchajcie. I on tam sobie skoczył z jakiegoś tam kamienia, nie? Jakiś ogromna przeszkoda. I lecąc, patrzy, że stoi sarna i on leciał dokładnie na nią i ona stała tyłem tak, że jej nie widział i nie chciał jej... Ona go nie widziała i on leciał dokładnie na nią i on nie chciał jej skaleczyć tymi nartami i on wziął między nogi tą sarnę, naprawdę, między nogami i po prostu i wylądował z sarną między nogami. Ona była... Posiodłał sarnę. I oni już na siebie spojrzeli. Ona na nią, on na tą sarnę, no i ona po prostu zajęło jej to dobre kilkanaście sekund, żeby w ogóle dojść do siebie i zacząć uciekać. Także no, taka... No, dobrze, że zapytałem, co? Jest raz lepszy historii. Bo niedźwiedzia w lawinie. O, ty nie słyszałem też, dobra. No, ale to mamy też taką historię, takich śmieszniejszych. Jędrek Bargiel był zasypany w lawinie, to pamiętne zawody Pieramenta. Tak. Między innymi to wywołało bardzo duże opóźnienie we wprowadzeniu skiturów do programu Igrzysk Olimpijskich, ale będą w Mediolanie i w Cortinie d'Ampezzo w 2026 roku, więc już się cieszę. Ja myślę, że tutaj Ania Tybor podziała w tym temacie, mam nadzieję. No właśnie, padło teraz nazwisko wywołana Ania Tybor, to jest dziewczyna, która zjechała niedawno z Manaslu. Drugie nazwisko to jest Maryna Gąsienica-Daniel. Tak. Potęga żeńskiego narciarstwa w Polsce. No ja, i Zuza Witek tak, oczywiście. Tak, ja się przede wszystkim znam. A wy się znacie, dziewczyny? Tak, tak, tak. Ja z Anią się znam, z Maryną nie miałyśmy okazji tak naprawdę się poznać osobiście. Mam nadzieję, że taka zaistnieje. Taka okazja i taka szansa, ale ja się bardzo cieszę, bo taki trochę jest czas kobiet teraz, takie mam wrażenie, że właśnie my wszystkie, wy trzy jakoś w miarę w podobnym czasie wystrzeliłyście. Tak, tak, udaje nam się osiągać fajne wyniki i uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne. Mhm. Kobietom jest łatwo w tym środowisku freeride'owym? To jest tak, że jest tam jakiś taki, nie, jak to powiedzieć, patriarchat i domena mężczyzn, bo jednak więcej mężczyzn jeździ, tak, zdecydowanie. Tak, i to zdecydowanie. Jest męski sport, a kobiety tak później zaczęły w to wchodzić. Ale ja powiem ci, że ja zawsze, od zawsze miałam taką sytuację, że chłopaki brali mnie pod swoje skrzydła i bardzo mi pomagali. W tym sensie, że doceniali to, że ja mam odwagę i chęć jazdy razem z nimi i bardzo mnie motywowali do dalszej jazdy, także nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, że usłyszałam, że nie wiem, nie jedziesz na nim, bo jesteś dziewczyną, nie, nie jedziesz z nami, bo jesteś za słaba, czy za mało umiesz. Wręcz przeciwnie, ja były takie momenty, że ja nie byłam pewna siebie, a to chłopaki, dawaj Zuzka, już dasz radę na luzie. I to no naprawdę, ja no bardzo, bardzo pozytywne zawsze miałam tutaj kontakty i wspomnienia. O styl życia chciałbym cię podpytać, bo tak sobie myślę, że jak jesteś na takim etapie jak ty, na takim etapie pełnego profesjonalizmu i dbania o każdy detal twojego życia, to co poza treningiem motorycznym? Rozumiem, że też sprowadza się to do odpowiedniej diety. Czy niekoniecznie? Bez przesady. Niekoniecznie. Czyli ja wiadomo, że staram się jeść zdrowo, ale nie mam jakiejś takiej super odpowiedniej diety. Bez obsesji. Tak, bez obsesji. Bez obsesji absolutnie. Nie jesteś weganką. Nie. Nie, nie. Nawet wręcz przeciwnie. Właśnie ostatnio robiliśmy jakąś z tym moim trenerem analizę składu ciała i troszkę tam mi brakuje białka, także muszę uzupełniać białko. Także nie mogę być weganką. Okej, czyli to nie jest aż tak istotne, jakby się mogło komuś tam z boku wydawać, tak? Nie, nie. To jest tak, no w przypadku takiego sportu właśnie jak lekkoatletyka, gdzie liczą się ułamki sekund, tak? Setne sekundy, gdzie każdy mini szczegół ma znaczenie. Tutaj jednak ten sport jest właśnie... Jest tak, bardziej free. Free, jak sama nazwa wskazuje. Także nie, nie ma też takiego pewnego znaczenia. Musisz spalać gigantyczne, prawda, liczby kalorii podczas treningów, podczas startów. Tak, no bo to jest jednak duży wysiłek, plus zimno. Tak, także to rzeczywiście... Wydatki energetyczne są ogromne. To prawda, także... No to Jędrek, pierwsze co robi, zjeżdża z góry, on sobie wybiera się czasem na treningi, które trwają po kilkanaście godzin. Yes. Pierwsze co, no to kolka, nie? No tak. Od razu szybki strzał tak, kalorii. Tak, tak. No ja mam trochę z tym problem, bo mam tak, że w tym sensie, że przed startem się nigdy nie chce jeść. No jednak ten żołądek, stres. Tym bardziej, że często się wcześniej rano dzieje, prawda? Mega wcześniej rano, dokładnie. Czasem zdarza się tak, że mamy, nie wiem, o 4 czy 5 rano śniadanie przed zawodami, potem trzeba dojechać na miejsce, wejść i tak dalej. No ja się mocno muszę zmuszać, bo mi się absolutnie nie chce jeść. Mam wszystko tutaj zablokowane, zaciśnięte. No i wtedy walczę z tym, żeby no i jak się jeść. Zmuszasz, to na co masz ochotę? Czego łakniesz? Czego łaknę? Może inaczej, może zmienimy trochę pytanie. Na co masz ochotę już po, jak ci się wszystko rozluźni, po starcie? No ale poczekaj, jak masz takie zaciśnięte gardło, nie masz ochoty jeść, ale zdroworozsądkowo wiesz, że musisz, no to coś musisz przyjąć. No to zazwyczaj kanapki z pełnowartością, pełnoziarniste pieczywko, miks typu wędlina, ser, warzywka, także... No taka i kawa. Kawa, taka dobrze załadowana kanapka. Na bogato. A mówisz po? A po? Po coś słodkiego i piwko. I zrobimy przerwę. To normalny człowiek. Zuziu, kolejna piosenka od ciebie. Coś, co bardzo lubię słuchać, wchodząc na górę, przed startem. I to jest Lisbon, Slim and the Beast. Lisbon, but will you come back again? Say Na nartach ze słuchawkami w uszach? Nie. No, jednak uważam, że to jest mega ważne, żeby słyszeć, przede wszystkim słyszeć śnieg, bo to jest też, daje ci dużo informacji na temat jakości tego śniegu. Gdzie tam najeżdżając na jakieś lekko twardawe czy zlodowarciałe elementy, to od razu pod nartami słychać takie trzeszczenie, także to jest bardzo ważne, żeby słyszeć, co się dzieje i po jakim śniegu jedziesz. Także nie, słucham przed, słucham po, ale podczas jazdy jednak... Koncentracja. Tak, słucham natury. No przeciekawe to, co powiedziała Zuzia. Nie wiedziałem, że właśnie tak, bo to za moment sobie uświadomiłem, że to może być ważne. Zuzia, a czy ty masz w swoim zajętym życiu czas na coś innego niż narty? I sport? Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle też pracuję w zasadzie cały czas. No bo wiadomo, teraz... Zawodowo pracujesz, tak? Tak, mam swoją działalność w Szwajcarii, mam swoją firmę. I czym się zajmujesz? Mam takie pośrednictwo między szwajcarskimi resortami i polskimi biurami podróży. Mhm. Także w dużym skrócie ściągam grupy polskich turystów w szwajcarskie Alpy na narty. A, no to super, dobrze wiedzieć. Tak, tak. Czy mi bawisz? Taki radiowy Darek Pygas musimy zorganizować. Ja bawię ich dużą ilością fajnych tras i fajną miejscówką noclegową. Służysz też jako przewodnik? Masz jakieś uprawnienia takie, żeby zabierać ludzi osobiście w góry? Nie. Znaczy, ja jeździłam, robiliśmy takie szkolenia freeridowe, ale tak jak mówisz, ja nie czuję się na tyle doświadczona, żeby jechać gdzieś z osobami czy z klientami w jakieś wyższe partie gór. Owszem, trenujemy sobie właśnie jakieś takie pojedyncze elementy, ale bardziej blisko tras. Zapytałem cię o to, czy masz czas na to, żeby robić coś poza twoim sportem. Powiedziałeś, że zajmujesz się tym, a nie inną rzeczą zawodową. A co, jeżeli chodzi o zainteresowania? Czym ty się interesujesz? Czy nie wiem, już wiemy, że lubisz muzykę, ale co więcej? Czy jest czas, żeby na przykład, nie wiem, zapaść w dobry serial na Netflixie, czy niekoniecznie? Tak, chociaż ja nie oglądam jakoś bardzo dużo, ale rzeczywiście jak czasem się coś wkręcę, to jak najbardziej. To co lubisz? Ostatnio oglądałam taki serial Lupin, to jest akurat francuskojęzyczny serial, świetny, genialny. No, też mam taki z przymrużeniem oka. To szczęście, że ja też jak to Arsene tak, Lupin, oglądam tak sobie po francusku, także też ten oryginalny soundtrack, oryginalny, no to wszystko jednak fajnie brzmi, także tak, to jest taka moja... A co poza filmami? Co poza muzyką? Filmami? No, uwielbiam języki, języki obce. No, lingwistką jesteś. No, bo mówisz po francusku, tak. Na pewno po angielsku. Tak, mówię po włosku po też. Po polsku mówię, też nieźle. Tak, po polsku też na sobie radzę. Tak, po włosku mówię jeszcze, znaczy mówię, dogaduję się po czesku. Pewnie. A po niemiecku? Po niemiecku, powiem tak, nie przypadam po niemieckim niestety. Ale po czesku się dogadujesz, tak? Tak, po czesku, słuchajcie, jak mieszkałam właśnie w Grenoble, wtedy, jak pojechałam pierwszy raz na studia, to mieszkałyśmy z Czeszką, naszą współlokatorką. Uwielbiam czeskie, zresztą my też jeździliśmy na narty dużo z Czechami, ze Słowakami. Także wtedy to się zaczęło i potem jak mieszkaliśmy w domu, i my, dobra Hanka, gadałem w domu po czesku, ja sobie bardzo chciałam się nauczyć. Także powiedz tam... coś po czesku. Co mam powiedzieć po czesku? Nie wiem, no tak. To pewnie byśmy powiedzieli, żeby przetłumaczyć coś, to pewnie byłoby łatwiej. No w każdym razie lubisz języki, tak? Tak, lubię języki i taka moja ostatnia nowość. Postanowiłam się pouczyć języka hiszpańskiego ze względu na to, że jedziemy na zawody do Hiszpanii, do Andory i trochę mi tego w zeszłym roku brakowało. Mimo tego, że w Andorze to oni w zasadzie są w większości dwujęzyczni, bo tam jest kataloński i francuski, także bez problemu można się dogadać, ale tak, trochę mi tego brakowało i chciałam się... No znasz języki romańskie, francuski, włoski, powinno być ci łatwiej. Jest dosyć łatwo, także co prawda z aplikacją się uczę, bo nie mam za bardzo kontaktu z żywym językiem, ale właśnie jadąc, wiem, że będę w styczniu, także taka moja najnowsza zajawka językowa. Czy freeriderzy stanowią jakąś subkulturę? To jest tak, że idąc po ulicy jesteś w stanie rozpoznać, że ktoś jeździ na nartach freeridowo? Bez nart na plecach, tak? Jak nie ma nart ze sobą akurat. Powiem ci, że to jest taki miks osób, tak z różnych środowisk i tak różnych osobowości, że tak naprawdę chyba nie, bo każdy jest z innego świata troszkę i to jest właśnie fajne w tym, bo wiadomo, sama przygoda sportowa, ale też fakt, że my się wszyscy poznajemy i lubimy i kolegujemy i mam aktualnie znajomych narciarzy z całego świata i to jest niesamowite i strasznie fajne i mam nadzieję, że te znajomości się utrzymają i będę mogła gdzieś pojeździć już potem, jak już zakończę karierę sportową, po prostu sobie na freeride po świecie i pojeździć z tymi znajomymi z zawodów. Ale nie, chyba nie ma czegoś takiego, że możesz rozpoznać na ulicy, naprawdę wszyscy mają gdzieś tam swój jakiś styl i każdy światek. Jest inny. No dobrze, freeriderzy, narciarze ekstremalni często żyją i z tego, że kręcą różnego rodzaju filmy i to jest pewna inspiracja, zresztą bywasz na festiwalach górskich, narciarskich, więc wiesz, że to też jest coś, co stanowi pewien magnes dla wszystkich, te filmy. Ty masz jakieś produkcje na swoim koncie? No, my jedynie co robiliśmy to jakieś takie tak zwane edity, krótkie filmiki. No muszę przyznać, że to jest trochę problem z czasem, bo jednak ten sezon we Freight World Tourze zabiera ci większość zimy, no bo skupiasz się na przygotowaniu, potem tak naprawdę od stycznia do w tym roku, tak naprawdę do 3 kwietnia mamy starty. Także troszkę ciężko jest znaleźć ten czas, żeby coś stworzyć. Mam nadzieję, że coś uda się ponagrywać, ale tak naprawdę to już po zakończeniu kariery marzy mi się taka jakaś już konkretna, fajna produkcja. Chciałabym pokazać światu i pokazać troszkę od środka naszą jazdę wspólną właśnie z Aleksem, z moim chłopakiem, bo to też jest strasznie fajne, jak sobie razem jeździmy. Ja w ogóle mam tak, że ja się bardzo dużo uczę obserwując. I tak naprawdę ja się bardzo dużo nauczyłam, jeżdżąc po prostu za nim. On jest niesamowicie kompletnym, wspaniałym narciarzem, bo on jest i byłym Alpejczykiem i jednym z w ogóle z prekursorów freestylu w Szwajcarii. To jest kolega kandydat Owexa i takiej ekipy. Także naprawdę chłopaki no, byli jedni z pierwszych. Potem właśnie Alex dużo filmował, jeździł też freeride. Także no jest perfekcyjnie no kompletnym narciarzem i to jest bardzo, bardzo fajne, inspirujące. Ja po prostu, ja jeżdżąc za nim, uczyłam się po prostu naśladować jego ruchy. On jest swoim trenerem, można powiedzieć? Tak, można powiedzieć, że tak. Tak, tak. No jak najbardziej. Właściwie to on mnie wszystkiego nauczył. Tego, co ja potrafię aktualnie na nartach, we freeride'zie, to właśnie Alex mnie wszystkiego nauczył. A ciągle jest tak, że się od niego uczysz? Czy uczeń już przebył mistrza w niektórych aspektach? On twierdzi, że mnie nie ma czego nauczyć, ale ja twierdzę, że jeszcze dużo jest, ja jeszcze sporo mam do podpatrzenia. Uważam, że byłoby to może fajne i ciekawe, żeby pokazać troszkę od środka, jak to wygląda, te nasze wspólne... bo to jest śmieszne, my wchodzimy w taką troszkę rolę, no wiadomo, jesteśmy parą, ale jeździmy na nartach, jest ta taka trochę rywalizacja, wiadomo, ja mu chcę pokazać trochę, jak to już się nauczyłam, no to on też, wiadomo, nie chce zostać z tyłu. Tak. No dobrze, to ciągniecie się wzajemnie. W oczekiwaniu na twoją produkcję filmową, masz jakieś filmy, które są ulubione, do których wracasz? Mówię o takich narciarskich filmach. O tak, takie są, takie wielkie klasyki właśnie, głównie Matchstick Production, teraz właśnie nie chcę pomylić. Claim chyba jest takim jednym z takich super produkcji. Widziałaś Steep? Tak. To jest taka film encyklopedia, można powiedzieć, o początkach, skąd się w ogóle freeride wziął. Taki bardzo amerykański oczywiście i nakierowany na Amerykę, ale też z fajnymi miejscówkami. Zresztą też pokazana jest tam moja ukochana La Graf we Francji. Mm-hmm. Nie, tak naprawdę jest dużo. Ja uwielbiam oglądać filmy. To jest takie też bardzo fajne, inspirujące i pokazujące ewolucję tego sportu. Bo jednak to cały czas się tworzy, kreuje, idzie do przodu. Zmienia także, żeby być na bieżąco, rzeczywiście te filmy trzeba oglądać. Teraz też wyszedł najnowszy film Stomping Grounds, który widziałam w Krakowie na Pure Powder. Niesłychanie. I jest dużo dziewczyn jeżdżących i wow, super. Robi to ogromne wrażenie. Poziom idzie bardzo do góry i to, co ja mówiłam wcześniej, bardzo mnie to osobiście motywuje. Jesteś takim polskim rodzynkiem w tej elicie freeriderskiej czy freeride'owej, nie wiem jak mówicie. Freeride'owej chyba. Freeride'owej. Zawsze mam w pamięci, jak Paweł Januszewski, czyli mój tutaj przyjaciel, z którym zajmuję się od wielu lat bieganiem i on był świetnym lekkoatletą, mistrzem Europy w biegu na 400 metrów przez Płotki, mówił, że jak stawał na bieżni, to mówi, byłem wtedy dumnym Polakiem. Ja wszędzie dawałem do zrozumienia, że jestem Polakiem. Ty też masz coś takiego, że podkreślasz to, że jesteś Polką w tej gronie? Tak, no powiem wam, jak dostałam tą pierwszą koszulkę startową, o czym też mi się marzyło, dostajesz ze swoim nazwiskiem i właśnie na ramieniu jest flaga każdego zawodnika. No i ta pierwsza koszulka z polską flagą na ramieniu, no to było coś. To muszę przyznać, że to było coś. Bo tak. To nie jest takie oczywiste, prawda? Akurat to nie jest, w tym narciarstwie freeridowym. I wiele, to tak naprawdę jest taką trochę egzotyczną postacią, no jeśli chodzi. Pytają cię o to? Pytają. Pytają i w ogóle, że żyła, że super, czy mamy góry, oczywiście. Góry, tak. Pytanie klasyk. Także lubię bardzo, lubię opowiadać i jak to jest. I zresztą organizatorzy bardzo szybko zauważyli tą polską moc, bo podobno jak są właśnie relacje live na YouTubie, to jest atak polskich komentarzy. Mówi, że nie, żaden inny zawodnik nie ma takiego wsparcia. No dobrze, dokładnie. Kiedy zawody w Polsce, Freer Kulturu? I czy byś widziała taką miejscówkę u nas w kraju, żeby zrobić coś takiego? Gdzieś w Tatrach? No niestety mamy Park Narodowy. Niestety, właśnie, dokładnie. Niestety. I nie do końca ten freeride jest legalną aktywnością, tak? Także tutaj trzeba by mocno pokombinować, jakby to zrobić i rzeczywiście jakimś tam ewentualnym pozwoleniem. No ale już tak abstrahując zupełnie od tego, że jest park, czy jest jakieś takie miejsce, które... Gdzie byś zabrała swoich kumpli tak, na taką wyprawę? Ja mam nawet gdzieś tam w głowie ten pomysł i już nawet zaczęłam z kilkoma osobami prowadzić takie rozmowy, żeby zrobić coś takiego jak polskie zawody albo Mistrzostwa Polski we freeride'zie lub polskie zawody freeride'owe. Z tym, że bardziej troszkę myślałam o tym, żeby to zrobić u sąsiadów, na Hoboku w Jasnej, bo tam też odbywają się zawody kwalifikacyjne, te czterogwiazdkowe, czyli najwyższy poziom zawodów kwalifikacyjnych. I rzeczywiście teren jest bardzo fajny, nie jest daleko i myślę, że no mam ten projekt tam gdzieś tam w zanadrzu, żeby coś takiego zrobić. Było kiedyś coś takiego jak Polish Freeride Open i żeby może reaktywować ten projekt. Fajnie ale by było. Te zawody później chyba się w ogóle przeniosły do Austrii. Tak, do Austrii. Ja w ogóle nawet jeszcze nie wiedziałam, co to jest freeride wtedy, w tamtych czasach. Ja jestem zafascynowany wizją takich zawodów, które właśnie w La Graf się odbywają. W zasadzie nie do końca są to zawody, ale festiwal. Potrzebni są do tego freeriderzy. To się nazywa w ogóle Fat Wheels Festival, czyli w ogóle tam się na rowerach jeździ. To jest zawody. Tak. Ale to są zawody dla fotografów. I teraz każdy z fotografów biorący udział w tym festiwalu musi się dogadać z dwoma freeriderami. Bo tam jest takie założenie, że musi być jakby to zdjęcie wykonane w tym okresie, w tym miejscu, w La Graf, i muszą być przynajmniej dwa rowery na jednym zdjęciu. No, to jest się całe rowery, może elementy. Tym, ale... W związku są pewne takie obostrzenia konkursowe, ale to jest jakby pod płaszczykiem freeride'u, jest to konkurs fotograficzny. To jest fajne, nie? Fajna koncepcja, tak, jak najbardziej. Jak mamy tutaj zdolnych kolegów w radiu? Myślę, fajne. W razie co służę radami. Zajesz po audycji, pogadamy. Zuziu, muszę cię też o to podpytać. Jesteś w elicie pięknego sportu, natomiast czy zaczynasz już dostrzegać to, że jest jakieś zainteresowanie tobą u nas w kraju? Tak, myślę, że jak najbardziej ten i freeride, i skitouring przede wszystkim. No, tak, to robi furorę. Tak, ale patrz, w ogóle nie furorę. Gadaliśmy o skiturach jak na razie. To. Tak, nie gadaliśmy jeszcze. Ale jest ogromny boom, jest ta eksplozja tego sportu w Polsce, co oczywiście mnie bardzo cieszy. Ale myślę o tobie osobiście, o Zuzannie Witych. Czy jest tak, że interesują się tobą media, że czujesz to zainteresowanie? Czy jeszcze jest wiele do zrobienia w tej materii? Tak, chyba też sam fakt, że tutaj dzisiaj z wami jestem i gadam, tak. świadczy o tym, że jest zainteresowanie. Powiem tak, no, myślę, że jak coraz więcej. Wiadomo, że to była taka zupełna nowość. Jestem świadoma tego, że w ogóle mało kto wie, co to w ogóle jest Freeride World Tour. Jestem strasznie dumna z tego, że jestem osobą, która właśnie wprowadza ten temat na polski rynek. I mam wrażenie, że te zawody się bardzo fajnie ogląda, także mam nadzieję i uważam, że ma to fajny potencjał. Mam nadzieję. Poza tym ciebie się też świetnie słucha, ciebie trzeba promować. Dobrze, że nam się udało tutaj w takim momencie, bo mamy nadzieję, że za moment będziecie więcej po prostu. Dziękuję, bardzo miło. Tak, no, tak jak mówię, bardzo mi na tym zależy, żeby nie tylko dla siebie, ale też właśnie dla naszego sportu, no bo to wiadomo, że to wszystko razem idzie w kupie i żeby rozwinął się rynek, żeby o tym było głośniej, no to wszystko musi iść do pary, w parze. Ale na razie też jest tak, że z tego, co powiedziałeś, musisz łączyć swoją pasję, swoją dyscyplinę z pracą zawodową. Czyli na razie nie jesteś jeszcze w stanie żyć na normalnym poziomie tylko ze swojego sportu, prawda? Tak, no powiem tak, idzie to w dobrym kierunku, ale rzeczywiście no, jest na tyle jeszcze sport niszowy, że no, ja też, prawda jest taka, że też troszkę trafiłam na trudny okres, bo moment, w którym ja się zakwalifikowałam do Freight World Touru, to był sam środeczek pandemii i ten pierwszy taki właśnie duży kryzys z tym związany. W związku z tym większość firm narciarskich i sportowych, czy jakichkolwiek wszystkich moich sponsorów, no pierwsze co to są ocinane jednak budżety marketingowe, tak? Także ciężko było mi znaleźć budżet, który w pełni pozwoliłby mi na pokrycie kosztów sezonu i właśnie przejść na ten pełen profesjonalizm, gdzie mogę się zająć w 100% nartami. Tak jak mówię, idzie to w coraz lepszym kierunku, natomiast ja też jakby tak czy inaczej chciałabym jakby kontynuować tą moją pracę zawodową ze względu na to... A może właśnie, może to jest dobrze dla ciebie. Tak, ze względu na to, że jestem świadoma, że to jest tak, jednak sport ekstremalny, tak? Kontuzje zdarzają się dosyć często i bardzo szybko. Poza tym uciekają gdzie indziej myśli, można też jakby skupić się na czymś innym, wtedy odpoczywa głowa, nie myślisz, nie koncentrujesz się, nie fokusujesz się tylko na sporcie. Tak, na pewno, no i na pewno też jest jakaś tam dodatkowa satysfakcja w głowie, że jak coś ci wyjdzie i jakieś są fajne wyniki finansowe, no to ten komfort jest dodatkowy i No i to jest też to, że nie ma tej takiej presji, że muszę, postawiam na jedną kartę i te narty muszą mi absolutnie wyjść. To jest taki dodatek, jakby super to się udało i to jest wspaniała przygoda, ale nie jest tak, że muszę za wszelką cenę, bo mam ten to... Czyli to jest tak zwana średnia motywacja. Oczywiście, że starasz się zrobić to jak najlepiej, ale tak. Jak będzie inna furtka, to po prostu będzie. Tak, znaczy wiadomo, że to jest ogromne moje marzenie i robię wszystko, żeby je zrealizować i żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Ale masz solidną polisę ubezpieczeniową. Tak, i myślę, że to też dzięki temu pojawia się taki trochę luz w głowie, który myślę, że jest pomocny w tym, bo znałam narciarzy, którzy, słuchajcie, no robią tylko to i nagle te narty, które były pasją, stają się ich pracą. I to już nie jest to samo. Także ja bym chciała to oddzielić. Praca pracą, nart nartami. Oczywiście jeśli da mi to takie fajne jakieś tam możliwości finansowe, że mogę... z tego w 100% utrzymać, to tym lepiej, ale nie jest to jakiś... Przede wszystkim tak, frajda. Tak. I to musi zostać, myślę, że to musi zostać pasją, żeby mieć z tego taki fan. To jeszcze jedno pytanie ode mnie. Czy freeride jest sportem tylko dla młodych ludzi? Nie. A widzisz ludzi, którzy zajmują freeridem, którzy są na przykład w wieku moim i Darka? Ale proszę cię, freeriderzy są... Ja poznałem ludzi, którzy jeżdżą poza trasami, którzy ale mają Darek, powyżej ja 70 lat. No to bo świetnie. Bo oni się czują tam poza trasą bezpiecznie, bo są pewni, że nikt w nich nie wjedzie. Nastukany, świetnie. Za przeproszeniem, piwkiem na stoku gościu, który nie wie, co Janusz. Się dzieje. Janusz. Który po prostu stanowi zagrożenie. I to jest jakby często dużo bardziej groźne. To wspaniale, bo ja tego nie wiedziałem. Słuchajcie, no my właśnie organizujemy, nadal są, co też bardzo polecam, jeśli ktoś chciałby spróbować przygody z freeridą, to wiadomo, samemu może nie wiadomo do końca, jak to zrobić. Są organizowane obozy, nazywa się to Majesty Freeride Camp. Zazwyczaj, no wiadomo, dla każdego, bo robimy na tych zawodach 3 grupy zaawansowania. Osoby, które absolutnie od zera freeridowo. No wiadomo, że trzeba być dobrym narciarzem, żeby gdzieś tam myśleć o tej przygodzie freeridowej, ale ktoś, kto nie miał absolutnie z tym nic styczności, to jest świetne miejsce, żeby te pierwsze kroki postawić, ale też dla bardziej zaawansowanych, potem gdzieś się uczymy jakichś bardziej takich właśnie elementów bardziej ekstremalnych, typu skoki i takie rzeczy, ale a propos wieku, mamy tam absolutnie tak ogromny rozstrzał, bo jest nie wiem, chłopaczki po 18 lat i tak jak mówisz, no osoby około 70. Także jest dla każdego, to jest na tyle fajne, to jest tak fajne we freeridzie, bo możesz tą swoją jazdę dostosować do swoich umiejętności, do poziomu strachu. Naprawdę nie trzeba być jakimś harpaganem, za przeproszeniem, żeby tego spróbować. Druga sprawa, że to się stało łatwiejsze przez ewolucję sprzętu. Tak, bo w tak, pewnym momencie, to zresztą był niejaki Sean McConkie, który niestety się zabił skacząc ze spadochronem na nartach. Ale to był gościu, który tak naprawdę przypiął, czy też przykuł wiązania narciarskie do uprawiania narciarstwa wodnego. Nie wiem, czy znasz tę historię. Tak, i po prostu na tych nartach wodnych zaczął zjeżdżać, bo stwierdził, że im szersze, skoro na wodzie się one utrzymują, to tym bardziej na śniegu. Więc jeździł na nich poza trasami i to w ogóle to otworzyło tak naprawdę nowy rynek. Tak. No wiadomo, no to sprzęt robi ogromną robotę. Rzeczywiście, no to cały czas ewoluuje i te systemy w nartach freeridowych są takie, nie chcę powiedzieć, że same jadam, ale prawie. Także osoba, która ma doświadczenia tylko i wyłącznie ze stoku, tak naprawdę nie jest to jakaś ogromna różnica w technice jazdy, biorąc pod uwagę możliwości, jakie dają narty freeridowe i można jakby dla każdego jest taka opcja spróbowania i myślę, że każdy sobie poradzi. Zuziu, na zakończenie, zanim poprosimy cię o ostatnią piosenkę, bo już będziemy kończyli, przeleciał ten czas jak zwykle niesamowicie z naszymi rozmówcami, z tobą również. Powiedz mi, od kiedy mamy ci kibicować? Kiedy pierwszy start? Gdzie będzie można cię oglądać? Bo myślę, że dzisiaj też ci przybyło wielu kibiców. Mam nadzieję, będzie mi bardzo miło. Startujemy 22 stycznia, tak jak mówiłam, to są ruchome daty, także między 22 a 28 stycznia mamy pierwszy start właśnie w Hiszpanii, w Pirenejach. Słuchajcie, bardzo was zachęcam, żeby zlajkować strony Freeride World Tour na Facebooku, gdzie regularnie pojawiają się informacje, gdzie można oglądać zawody, kiedy dokładnie jest start. pojawiają się jakieś tam filmiki opowiadające o naszych przygotowaniach, tak samo jak i na Instagramie Freeride World Tour i tam naprawdę można znaleźć wszystkie informacje, polecam. No i oczywiście też moje social media, zapraszam Zuza Witych na Instagramie i na Facebooku. Ja też jak tylko zbliżają się daty zawodów, to o tym informuję, także tam można szukać informacji. No to dzielna dziewczyna z Łodzi, powiedz, jaki ostatni utwór dla ciebie zagramy? Też ogromny klasyk, całe moje dzieciństwo, mój tata był ogromnym fanem The Beatles i Twist and Shout. No dobrze, Zuziu. Bardzo ci dziękujemy, zagramy Beatlesów dla ciebie, dla twojego taty. Bardzo ci dziękujemy za wizytę w Trójce. To ja bardzo dziękuję, było mi bardzo, bardzo miło. Świetnie się ciebie słucha, na pewno nie tylko nam się świetnie słuchało, no i życzymy ci samych sukcesów w nadchodzącym sezonie, skoro byłaś trzecia w debiucie, no to rozumiem, że mierzysz przynajmniej jedną pozycję wyżej w klasyfikacji generalnej. Mam nadzieję. Nie chcę tutaj krakać, ale no tak, no takie mam ambicje. Zuzanna Witych, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia w kolejnej sportowej Trójce pod Księżycem. Program Trzeci Polskiego Radia.